پانی کا بھی ذکر ہوا، اللہ نے جو مویشی عطا فرمائے، پھر یہ ہے کہ ہر امت میں قربانی کا طریقہ اللہ نے مقرر فرمایا، تو اس امت کے اندر بھی ہے وہ، تاکہ وہ معلوم دنوں کے اندر، وہ قربانی کے دن ہیں، معلوم دن وہ جمہور علماء کے نزدیک وہ تین دن ہیں، دسویں تاریخ اور گیارہویں اور بارہویں، اور بعض ائمہ کرام جیسا امام شافعی وہ چوتھے دن کو بھی شمار کر لیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا، معلوم دنوں کے اندر جو اللہ نے مویشی عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کریں، اور اس کے تقرب کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ان جانوروں کو اس کی بارگاہ میں قربان کریں، اور اس کو اپنی جان کا بدل خیال کریں کہ اللہ کے حکم سے یہ ہماری جانوں کا بدل ٹھہرا، اور یہ جذبہ قربانی اس طریقے سے زندہ رہے۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ ہمارے ائمہ کرام کے نزدیک واجب ہے، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ظفر، امام ابو یوسف سے بھی دو روایتیں ہیں، ایک کے مطابق یہ واجب ہے، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد الاستاد ہیں اور تابعین میں سے ہیں، بڑے عظیم المرتبت امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی یہ مقیم آدمی پر ہوتی ہے جو صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب اور مقیم ہو، مسافر آدمی پر قربانی نہیں ہوتی، اسی لیے حاجی پر قربانی فرض نہیں ہوتی کیونکہ وہ سفر کے اندر ہوتا، یہ فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مقیم ہو یا مسافر ہو، ہر ایک کے اوپر جو حیثیت کا مالک ہے اس پر قربانی ضروری ہے، اگر بغیر عذر کے چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، امام مالک کا یہ مسلک ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قربانی کو واجب نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، وہ سنت کا درجہ ہی دیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے تین دن ہی ہیں، یہی بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی روایت میں جو جس طرح حدیث بیان ہوئی ہے کہ حضور نے ایک سال قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت فرمائی تھی، تین دن کے بعد کسی شخص کے گھر میں ایک بوٹی گوشت قربانی کی نہیں ہونی چاہیے، یہ فرمایا تھا۔ پھر اگلے سال فرمایا کہ یہ جو میں نے حکم دیا تھا من اجل الضافت، یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو باہر سے آئے تھے، غریب و ربا عید الاضحیٰ کے موقع پر مدینے میں آگئے تھے، بہت سے لوگ دیہات کے رہنے والے ادھر ادھر، تو میں نے یہ حکم دیا تھا کہ قربانی کا سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی مل جائے۔ اب میں کہتا ہوں کہ قربانی کا گوشت تمہارا جی جب تک چاہے تم رکھ سکتے ہو، دس دن بیس دن خشک کر کے اس کو استعمال کرتے رہتے، تو وہاں تین دن کا ہی ذکر ہے، قربانی کا تین دن بخاری مسلم تمام سیاستہ مسلم احمد کی حدیث میں یہ، اور چوتھے دن والی جو روایت ہے وہ ہے غلط، امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ راوی کو غلطی ہوئی ہے، اس نے ایام منا کل منہر کا لفظ ذکر کر دیا، حالانکہ اصل روایت یوں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عرفات کلا موقف، عرفات تمام کا تمام ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن ورتفیون بطن اورنا، بطن اورنا میں نہ ٹھہرو، اس سے اوپر رہو. وہ جو مسجد نمرہ کے ساتھ پچھلی طرف جو پست سا مقام ہے، وہ اورنا ہے، وادی اورنا، اس میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام عرفات میں جہاں بھی تم ٹھہر جاؤ گے وہ حج کا رکن پورا ہو جائے گا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ منا کے اندر ہر جگہ تم ٹھہر سکتے ہو، اور مزدلفے کے اندر رات جب آتی ہے، فرمایا کہ مزدلفہ موقف، لیکن الا وادی محسر، وادی محسر میں نہ ٹھہرو جو کہ منا کے قریب اور مزدلفے سے ادھر جو راستے میں آتی ہے وادی محسر. اس مقام پر اللہ تعالی نے ان ہاتھی والوں پر عذاب نازل کیا تھا اور ان کو ہلاک کیا تھا. آج کل بورڈ لگے رہتے ہیں اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ ہے وادی محسر، اس جگہ نہ ٹھہرو. باقی تمام مزدلفے کے اندر جس جگہ بھی، وہ جو مشعر الحرام کی پہاڑی ہیں اور جو بھی وادی ہے اور جو بھی جگہ ہے، جہاں پر بھی کوئی شخص ٹھہر جائے وہ اس کے حج کا رکن پورا ہوگا، صحیح ہوگا. اور فرمایا کہ مکے کی گلیاں اور راستے اور منا تمام کا تمام منحر ہے، اس میں تم قربانی کر سکتے ہو. تو یہ فرمایا. البتہ یہ ہے کہ آج کل انتظامی طور پر گورنمنٹ قربانی قربان گاہ کے اندر ہی کرنے کی اجازت دیتی ہے، یہ انتظامی امور میں، کیونکہ آبادی زیادہ ہو تو پھر ہر خیمے کے پاس قربانی کرنے سے بڑا فساد پیدا ہوتا. اس لیے حکومت انتظام کرتی ہے کہ مخصوص حصہ قربان گاہ کا جو ہے اسی کے اندر قربانی کی جائے، یہ ضروری ہے انتظامی وجہ سے. ورنہ یہ ہے کہ مثلا حجاج تھوڑے ہوں اور خیمے ہوں تو اپنے خیمے کے پاس جو چاہے قربانی کر سکتا ہے، یہ آپ نے فرمایا. اور یہ لفظ نہیں فرمایا کہ ایام تشریق کل منحر، اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ یہ لفظ غلطی سے راوی نے ذکر کیا، حدیث صحیح نہیں ہے، کہ ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کا زمانہ، یہ درست نہیں ہے. ایام تشریق چار ہوتے ہیں اور یہ ایام معدودات ہیں. منا کے اندر کوئی ٹھہرے تو 13ویں تاریخ تک ٹھہرے تو اس کو رمی جمار کر کے پھر جانا چاہیے. یہ ایام تشریق ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرو اور یہاں ٹھہر سکتے ہیں. 12ویں تاریخ کو لوگ چلے جاتے ہیں اکثر. تو یہ ایام تشریق جو ہے وہ تو 13ویں تاریخ تک ہیں، یہ ایام معدودات میں شمار کیا گیا ان کو. اور ایام معلومات جن کو ذکر کیا ہے سورہ حج کے اندر، وہ قربانی کے دن ہیں جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے بہت سے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے 10ویں تاریخ کو اور 2 دن بعد 11ویں اور 12ویں، بس یومان بعد، یہی زیادہ صحیح تفسیر ہے. اور جمہور فقہاء کرام صحابہ کرام اور سلف کا یہی مسلک ہے. اور چوتھے دن والی کا جو ذکر جس روایت میں آتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے مقابل میں یہ روایت جو تمام سیاستہ میں موجود ہے، یہ موجود ہے، اسی سے ائمہ کرام استدلال کرتے ہیں. اس کو چھوڑ کر ایسے ایک شاذ روایت جو ہے بھی غلط، صحیح بھی نہیں ہے، اس سے دلیل پکڑنی، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اسی کے مطابق تم کو بدلہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، آخری قطعی فیصلہ اس کا ہوگا. اب اسی سلسلے میں اللہ نے مزید یہ فرمایا کہ اے مخاطب، کیا تم کو معلوم نہیں؟ یعنی یقیناً یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے، اور تمہیں اس بات پر قطعی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو بھی ہے چیز آسمان میں اور زمین میں سب کو جانتا ہے، تمام پر اس کا علم حاوی ہے. واللہ بکل شین علیم، علیم کل وہ ذات خداوندی ہے، ہر چیز کو، ارض و سما کی، کائنات کی، سب چیز کو جانتا ہے. اور یہ کتاب میں بھی ہے، یعنی جو چیز کائنات کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے اللہ نے اس کو لوہے محفوظ میں بھی درج کیا ہوا. اس کو تقدیر کتابی کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. خلق فقدر، پہلے اللہ نے تقدیر بنائی ہے. اور صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ قدر مقادیر الخلق قبل خلق السماوات والارض 50,000، فرمایا کہ ارض و سما کی پیدائش سے پہلے کہیں 50,000 سال پہلے سے مخلوق کی تقدیر اللہ نے مقدر فرمائی. تقدیر، تو تقدیر کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر کو تین طریقے پر اور تین قسموں میں محدثین شمار کرتے ہیں. تقدیر ارادی، مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے اور واقعہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے واقعہ ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کے بغیر واقعہ ہو. کوئی اگر ایسا اعتقاد رکھے گا تو اس کا اعتقاد مشرکانہ ہوگا کہ کوئی چیز کائنات کے اندر اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر واقعہ ہو سکتی. ایک بات، اس کو ارادی تقدیر کہتے ہیں، اور ایک ہے علمی تقدیر. کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، فلاں چیز فلاں وقت میں فلاں موقع پر اس طرح ظاہر ہوگی. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اگر وہ ہستی نہیں جانے گی جس نے پیدا کیا تو اور کون جانے گا؟ وہ لطیف اور خبیر ہے. کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے، اتنا عرصہ پہلے جس کی تحدید ہم نہیں کر سکتے، ازل جس کو کہتے ہیں، کوئی تحدید نہیں، اس وقت سے جانتا ہے کہ یہ کائنات اس طرح ہوگی فلاں وقت، یہ وہ سب اس کے علم میں ہے. اس کو علمی تقدیر کہتے ہیں. اور جو شخص اس سے انکار کرے کہ کائنات میں جو چیزیں واقعہ ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں یا آئندہ ہوں گی ان کا علم اللہ کو نہیں، وہ شخص کافر ہے، قطعی طور پر اسلام کے دائرے سے خارج اور کافر والی. اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز جو کائنات میں ظہور پذیر ہے یا آئندہ ظاہر ہوگی یا ہو چکی ہے، اس کو تمام کو اللہ تعالی نے اس کو لکھوا بھی دیا ہے کتاب کے اندر، وہ لوح محفوظ کہلاتا، اس کے اندر درج کرا لی پہلے ہی. جیسا کہ یہ 50,000 سال کا ذکر ہے، اس سے پہلے ہی اللہ نے درج کرا دیا. یہ تینوں قسم کی تقدیریں اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں اور مان کہ اللہ نے لکھوا بھی دیا، لکھی ہوئی ہے کتاب مبین، اور اللہ کے علم میں بھی ہے، اور ہر چیز اللہ کے ارادے اور مشیت کے مطابق ظاہر ہوتی. اسی کے بارے میں ان فی ذلک فی کتاب، کتاب سے لوح محفوظ، گویا وہ اللہ تعالی کے علم، تفصیلی علم کا ایک نمونہ ہے، اس میں درج ہر چیز. اور اللہ پر یہ آسان ہے، قبل تخلیق چیزوں کو یعنی کتاب میں لکھوا دینا، اس کو محفوظ کر دینا، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں. خدا جب قادر مطلق ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے آسان ہیں، کوئی دشواری نہیں ہے. دشواری تو عاجز مخلوق کے لیے ہوتی ہے، قادر مطلق کے لیے کیا دشواری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا انسان کے اعمال کو اللہ جانتا ہے، ایسا ہی ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے اور جانتا ہے اس کو، اور لوح محفوظ میں بھی درج ہے وہ اس کے مطابق. پھر اللہ نے شرک کرنے والوں کا رد فرمایا، دیکھو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند اور دلیل نہیں نازل فرمائی، کوئی دلیل بھی، نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل، نہ کوئی مشاہداتی دلیل اس پر پیش کر سکتے ہیں. اس لیے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو شخص شرک یا کفر کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. توحید کے دلائل تو ہزاروں کروڑوں ہیں، لیکن شرک اور کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ باپ دادے کی رسم و رواج کو پیش کرتے ہیں. یہ ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں باپ دادا ہی ایسا کرتے تھے، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں. اور یہ تصور ہی جاہلانہ ہے اور بے وقوفی کا تصور ہے کہ باپ دادے ایسا کرتے تھے تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ تو بے وقوفی کی نشانی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ دادے اگر بے سمجھ ہوں، بے علم ہوں، تو کیا ان کا راستہ پکڑنا کوئی دانش مندی کی بات ہے؟ ہاں البتہ باپ دادا اگر صحیح راستے پر چلتے ہوں، ان کا طریق صحیح ہو، اس راستے پر چلنا یہ فخر کی بات ہے. یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا، واتبعت ملت آبائی، میں اپنے آبا و اجداد کی ملت پر چلتا ہوں، وہ ابراہیم اسحاق یعقوب ہے. اور وہ شرک کرنے والے نے، وہ اللہ کی توحید اور صحیح ملت پر تھے، میں ان کی ملت پر چلتا ہوں. لیکن اگر آبا و اجداد صحیح راستے پر نہ ہوں، غلط راستے پر ہوں، تو ان کے راستے پر چلنا یہ اندھی تقلید کہلاتی ہے، اور یہ جاہلانہ بات ہے اور بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے. یہ آدمی کو نجات نہیں دلا سکے گی، نہ اس پر آدمی چھوٹ سکے گا. تو بغیر دلیل کے یہ شرک کرتے ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں. لا برہان لہو بھی، کسی کے پاس کوئی دلیل، کوئی عقلی دلیل پیش کرو، برخلاف اس کے کہ اللہ کی وحدانیت پر اتنے دلائل ہیں کہ جو انسان کا علم عطا نہیں کر سکتا. عقلی دلائل ہیں اور نقلی دلائل ہیں تمام. فرمایا جس کا علم بھی نہیں ہے، جس چیز کی پرستش کرتے ہیں اس کی حقیقت بھی نہیں جانتے ہو، کوئی چیزیں بے جان ہیں اور بے اختیار ہیں، اور ایسی ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت روائی کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلوں کو حل کریں گے، یا کسی کے بارے میں سفارشی ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کسی کے بارے میں کوئی تصور رکھتے ہیں کہ خدا نے ان پر الوہیت کی چادر ڈال دی ہے، یہ بڑے پیارے ہیں، یہ ہر بال منوا لیتے ہیں، اور کوئی کسی عنوان سے اس کی پوجا کرتا ہے، حقیقت کو نہیں جانتا ہو، علم اس کے پاس ہے نہیں، بس ایسی سنی سنائی باتیں یا جاہلانہ اور اندھی تقلید میں آ کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مال ظالمین من نصیر، یاد رکھو ایسے بے انصافوں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ کتنے ظالم ہیں کہ ایک قادر مطلق علیم کل اور مختار مطلق ہستی کو چھوڑ کر بے اختیار چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی سے حاجت روائی کرتے ہیں، کوئی قبروں میں، کوئی شجر و حجر میں، کوئی شمس و قمر میں، کوئی کسی چیز میں کرشمہ مانتا ہے، اور ایسی چیزوں کے بارے میں الوہیت کا تصور رکھتے ہیں کہ ان میں الوہیت ہے، اور ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں. فرمایا ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، نہایت ہی ظالم لوگ ہیں یہ. کیونکہ شرک اور کفر سے بڑا ظلم ہی نہیں ہے کائنات کے اندر کہ جو چیز مخلوق ہے اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی حاجت براری کر سکے یا مشکل کشائی کر سکے، وہ تو خود محتاج ہے. یسلو من فی السماوات والارض، ہر چیز ارض و سما کی اللہ کے سامنے سوال کرنے والی، خدا کے سامنے دست سوال دراز، شجر و حجر تمام، شمس و قمر تمام چیزیں، اولیاء اکرام، ملائکہ مقربین، بزرگان دین، سب کے سب اللہ سے سوال کرنے والے. جو خود سوالی ہیں ان کو اپنا حاجت روا ماننا اور ان میں الوہیت کا کرشمہ ماننا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالی نے شرک اور کفر کرنے والے اور ظالموں کی ایک اور بھی بری حرکت بیان فرمائی ہے، یہ بھی مشاہدے میں آتی رہتی ہے ہمیشہ. فرمایا جب ان کے سامنے ہماری واضح واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کفر کرنے والوں کے چہروں میں تم ناگواری محسوس کرو گے کہ یہ اس کو بہت برا مناتے ہیں. دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو بگڑتے ہیں دل ان لوگوں کے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے سوائے اوروں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. آج جھوٹے قصے کہانیاں بیان کی جائیں، جھوٹی کرامتیں ذکر کی جائیں، بے اصل اور بے بنیاد باتیں ذکر کی جائیں تو بڑے جھومتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ذکر کی جائے اور اس کی توحید کا بیان ہو جو دین کی اصل اور بنیاد ہے تو وہ بگڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. یہاں بھی وہی بات فرمائی، ان کے چہروں میں ناگواری محسوس ہوتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، حالانکہ ایمان والے کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفت بیان ہو رہی ہے، اس کی توحید بیان ہو رہی ہے جو دین کی بنیاد اور جڑ ہے. تو یہ اس کو سن کر ان کے چہروں پر ناگواری چھا جاتی، یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. اور فرمایا کہ قریب ہو ہے کہ جو لوگ آیتیں ہماری پڑھتے ہیں ان پر حملہ آور ہو جائیں، بلکہ بسا اوقات حملہ آور ہوتے ہیں اور مارتے ہیں. آپ مشرکین کی ساری ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو زد و کوب کرتے تھے، مارتے تھے. نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے مشرک، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے کے مشرک کیا بات کرتے تھے. اور یہ ہے کہ اور بھی ساری تاریخ انسانی بتلاتی ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا بجز اس کے ان یقولوا ربنا اللہ، تو یہ کہتے تھے بھی ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے، اس کے سوا ہم کسی کو رب، خالق، مالک، معبود برحق نہیں مانتے، کسی کی عبادت کو روا نہیں سمجھتے، ہمارا یہی اعتقاد ہے. بس ان کا یہی جرم تھا جس پر وہ مار دھاڑ کرتے تھے، ہم لاور ہو جاتے. تو جاہلوں میں یہ بات بھی ہوتی، جھوٹھی باتیں ہوں، کیسے کہانیاں جھومتے ہیں، جھوٹھی نعت خوانی ہو بڑے جھومیں گے، توحید کا بیان ہو تو بڑی ناگواری محسوس ہوتی، موت تاری ہو جاتی ہے، چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور پھر بعض اوقات برداشت نہیں کرتے. ہماری فرقہ واریت کی تاریخ میں بھی یہ بات کثرت سے پائی جاتی، آل بدعت اور غالی قسم کے رافضی اور دوسرے جو شرک نواز لوگ ہیں وہ توحید والوں کی بات کو نہیں مانتے، بس اوقات حملہ کرتے ہیں. اور ہماری تو یہ تاریخ بھری ہوئی ہے، اب بہاولپور نواب کی مسجد میں مولانا رحمت اللہ صاحب جو کہ بڑے نیک متدین عالم تھے، مولانا شیخ الہند کے شاگرد تھے، تو انہوں نے جمعے کے اندر بیان کیا بشریت رسول کا مسئلہ. تو یہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے سارے، اس کو برداشت نہیں کیا, بم پھینک کر ان کو مارا, وہاں ہلاک کر دیا. یہ دیکھو یہ ہماری تاریخ. یوکاڑے میں جو واقعہ پیش آیا تھا, اب دو طالب علموں کو مار کر شہید کر دیا. اب فرقہ واریت کی باتیں جب آتی ہیں, وہ اسی بات پر, وہ توحید کی بات کو برداشت نہیں کرتے, شرک کا رد ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں کرتے. تو حملہ آور ہوتے ہیں, تو حضور کے زمانے مبارک میں حضرت ابوبکر پر حملہ کی جائے, ایسا مارا مشرکوں نے کہ سر کے بال ہی اکھڑ گئے سارے, اتنی مار ماری انہوں نے. تو اسی طریقے سے یہ لوگ حملہ آور, قریب ہے کہ حملہ آور ہوں. اور پھر یہ ہے کہ قرآن کو سننے کی وہ تاب نہیں لاتے, کثرت سے قرآن میں اس کا ذکر, کیونکہ قرآن یہی توحید کا پروگرام بتلاتا ہے. صرف اللہ ماں مری اللہ علی عبد اللہ مخلصین الدین, تمام کائنات کو خدا نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, اسی کے غلام اختیار کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کو مشرک کافر نہیں برداشت کرتے, حملہ آور بھی ہوتے ہیں, مار دھاڑ بھی کرتے ہیں. بساؤ کا فرمایا, آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بتلاؤں میں تم کو اس سے زیادہ بری بات کہ جس طرح اللہ کی توحید اور اللہ کی آیتیں سن کر تمہارے چہرے بگڑتے ہیں اور تم پر ناگواری طاری ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ بری بات میں تم کو نہ بتلاؤں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اس کی سزا تم کو ملے گی وہ دوزخ کی آگ ہوگی, وہ اور زیادہ, اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوگی. جتنا کہ تم اس بات کو سننا گوارا نہیں کرتے اور تم چین بجبین ہوتے ہو اور حملہ آور ہوتے ہو, اس سے بھی زیادہ بری بات وہ کہ جب اس کے جزائے عمل کا وقت آئے گا وہ دوزخ کی آگ ہے, وہ بہت ہی بری ہے اور اس سے کسی طرح مخلصی بھی نہیں ہو سکے گی اور چھٹکارا بھی نہیں ہو سکے گا. آج تم کو اللہ کی آیتیں سننی پسند نہیں ہے, توحید کا بیان سننا پسند نہیں ہے, تو کل جب یہ دوزخ کی آگ آئے گی اس سے کسی طرح بھی تمہاری مخلصی نہیں ہوگی. یہ اس سے زیادہ بری بات جتنی تمہاری ناگواری آج محسوس ہو رہی. وعد اللہ, اللہ نے اس دوزخ آتش دوزخ کا وعدہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, وبئس المصیر, اور ایسے لوگوں کے لیے لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ ہے جو خدا کے غضب اور قہر کا مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. الله يستحيي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. یا ایها الناس, اے لوگو, ضرب مثلا بیان کی گئی ہے ایک مثال, فاستمعوا له, تو غور سے سنو اس کو, بے شک وہ لوگ کہ پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی بھی اگرچہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے سب, اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اس کو, اس سے کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس کو طلب کیا گیا ہے. ما قدر اللہ نہیں انہوں نے عظمت کی اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ اس کی عظمت کا حق تھا. بے شک اللہ تعالیٰ زور والا ہے اور کمال قدرت کا مالک. اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اور لوگوں میں سے بھی. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے, جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جائیں گے. پچھلی آیات میں بھی مشرکین کا رد تھا, یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل بھی سلطانا, ایسی چیزوں کی اور ایسی ہستیوں کی پرستش کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. بغیر دلیل سے بے وقوفی اور حماقت کے ساتھ ان کی پرستش کرتے ہیں. پھر شرک اور کفر کرنے والوں کی قباحت کہ وہ حق بات کو اور اللہ کی آیات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں جب وہ بات سنتے ہیں. تو اللہ نے ان کا بدلہ ذکر کیا اس ناگواری سے بھی بڑھ کر, جو بات اور جو شر تم کو پہنچنے والا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا تم شکار ہونے والے ہو. ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالی نے یہ شرک کا رد فرمایا ہے اور ایک مثال کے ذریعے مثال بیان کر کے اللہ تعالی نے شرک کا رد کیا ہے. کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں جو اہم ترین باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک شرک کی تردید بھی ہے, ایمان کا مسئلہ, شرک کی تردید, قیامت کا ذکر, رسالت کا بیان, تو رسالت کا بیان بھی ہے اور جزائے عمل اور ماد کا ذکر بھی ہے, دوسرے ذیلی مسائل اور حج کا بیان اور دوسرے حکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے. یہ شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے اے لوگو, ضربا مثلا بیان کی گئی ہے ایک مثال. مثال کا اطلاق جس طرح تمثیل پر ہوتا ہے اسی طرح واقعہ کے اوپر بھی ہوتا ہے. واقعہ اور حال اور عجیب و غریب چیز, اس کو بھی مثال کہا جاتا ہے. اے لوگو, بیان کی گئی ہے ایک مثال, فاستمعوا لہ, اس کو خوب کان لگا کر سنو, غور سے سنو. توحید کے مقابل میں جو لوگ شرک کرتے ہیں تو ان کی برائی اور قباحت اس مثال سے ظاہر فرمائی ہے. اللہ تعالی نے خوب غور سے اور فکر سے اس کو سمجھنا چاہیے اور ایسی ذلیل حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ شرک والے لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی عبادت میں وہ عاجز مخلوق کو شریک کرتے ہیں جو نہایت ہی قوی اور بری بات ہے. اس لیے فرمایا خوب غور سے سنو اور کان لگا کر. ارشاد ہوتا ہے ان الذین تلعون, جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی کو بھی. زبابن, یہ اس میں جنس ہے, جمع پر بھی یہ لفظ بولا جائے گا اور مفرد پر بھی, اگرچہ سارے ہی اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں. ایک مکھی جو ایک نہایتی حقیر سا جانور ہے, جاندار ہے, حقیر سا, اس کو بھی گندگی پر بیٹھتا ہے، گندگی کے درزر اچھالتا ہے. ایسی حقیر چیز، معمولی چیز، ایک مکھی وہ اس کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. سارے کے سارے اکٹھے ہو کر جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، سارے بھی متفق ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اپنی حکمت و تدبیر استعمال کریں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہرگز. بنانا تو بڑی بات ہے، تخلیق تو بڑی بات ہے. ایک چیز کا جسم بنانا، ڈھانچہ بنانا، پھر اس کے اندر مختلف قوتیں رکھنی اور پھر اس کے اندر جان ڈالنی، یہ تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا کہ وہ تو اتنے کمزور ہیں جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. کہ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ تو اتنے درماندہ اور لاچار ہیں کہ مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کس قدر کمزور ہیں اور بغدے ہیں یہ طلب کرنے والے، چاہنے والے، اور جس چیز کو چاہا گیا، یعنی کتنے کمزور ہیں. یہ ایک مکھی، یہ اللہ نے مکھی کی مثال بیان فرمائی. دوسری جگہ ہے، دوسری سورت کے اندر، عنکبوت سورت کے اندر اللہ نے یہ مکڑی کا ذکر فرمایا ہے، مکڑی کا جالہ. شرک کرنے والوں کا شرک جو ہے وہ ان کا عقیدہ یہ مکڑی کا جالہ ہے، سب سے کمزور ترین چیز مکڑی کا جالہ ہوتا ہے. تو اللہ نے وہاں ان کے عقیدے کا بودا ہونا اور کمزور ہونا، یعنی وہ اس سے بیان کیا ہے مکڑی کے جالے سے. اور یہاں یہ ہے کہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ ایک مکھی بنا سکے، بلکہ مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے اس کو چھڑا نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں. تو اتنی کمزور ہستیوں کو الوہیت کے مرتبے میں بٹھانا کتنی کمزور اور کتنی عقیر بات ہے. اللہ نے مکھی کی تخلیق کا ذکر کیا. مکھی تو اللہ کے قدرت کے اندر ایک بہت بڑا شاہکار ہے. اس کے آگے فرمایا مکھی چھین کر کوئی چیز لے جائے، جیسا کہ مشرق لوگ اپنے جن کی پرستش کرتے ہیں ان پر بسا اوقات مٹھائی وغیرہ لگا دیتے ہیں، شہد لگاتے ہیں، دودھ پھینکتے ہیں، دہی پھینکتے ہیں، مختلف ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے تقرب اور رضا کے لیے. یہ کام کرتے رہتے ہیں مشرق، ہنود بھی ایسا کرتے ہیں. لوگ جس کا وہ تصور رکھتے ہیں اس کے اوپر جا کر وہ مٹھائی رکھتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں، مختلف چڑھاوے ان پر چڑھاتے ہیں. تو اگر مکھی ان سے چھین کر لے جائے ان میں کوئی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس لے سکے. بعض چیزیں تو بالکل بے جان ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، پتھر ہیں، بے جان چیزیں ہیں. اگر جاندار ہیں تو ان کے اندر بھی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار سے آ رہی ہیں کہ وہ ان کی حاجت روائی کر سکیں یا مشکل کشائی کر سکیں. اللہ نے مکھی کے پیدا کرنے کا ذکر کیا. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں یا مجسمے بناتے ہیں جانداروں کی، یہ شبیہ بناتے ہیں، یہ اسٹیچوز بناتے ہیں، مجسمے، اسنام وغیرہ، بت جو بناتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ یہ اس کے اندر جان تو ڈال کر کے بتائیں. یہ مجسمے تو بناتے ہیں بڑے بڑے، لیکن ان میں تو کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو جاندار تو بڑی چیز ہے. فرمایا چھوٹی چیز کو لے لو جو بہت ہی حقیر ہے, ایک چیمٹی کو دیکھ لو, چیمٹی بنا کر کے دکھا لو. فرمایا شعیرتن, فرمایا جو کا دانا بنا کر دکھا لو. اناج میں جو گندم سے بھی زیادہ کمتر ہے, جو اور بھوسا اس کے اندر زیادہ غالب ہوتا ہے, مغز اس کے اندر ذرا قلیل ہوتا ہے, چھلکا زیادہ ہوتا ہے, جو کا دانا ذرا بنا کر کے دکھا دو. کسی کی طاقت میں ہے کوئی جو کا دانا بنا لے, پیدا کر لے. اسی لیے اللہ تعالی فرمائے گا قیامت کے دن کہ جو میری صفت کے ساتھ مشابہت کرتے تھے, بناتے تھے یہ جاندار چیزوں کی, اس کے اندر جان ڈالو. جب جان نہیں ڈالیں گے تو سخت ترین سزا ان کو ملے گی, تم نے ایسا کام کیوں کیا. اسی لیے حضور نے فرمایا لعن اللہ المصورین, تصویر بنانے والوں پر خدا کی لعنت ہو, کیونکہ المصور اللہ کی صفت ہے, یہ اس کا کام. یصورکم فی الارحام کیف یشاء, قطرہ آپ پر تمہاری تصویر بناتا ہے, اس کا کام ہے. اس کے ساتھ اس صفت میں جو مشابہت پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو کر نہیں سکتے, نہ کر سکیں گے تو سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے. ایک جو کا دانا پیدا کر کے دکھاؤ, اگر تمہاری کوئی ہے طاقت ہے تو. یہاں مکھی کا فرمایا سارے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی چھین لے کوئی چیز تو اس کو چھڑا نہیں سکتے, اتنے تو ان کی پاور ہے ساری. اور اس اور پھر ایسی چیزوں کو اللہ کی صفت کے اندر یہ لوگ شریک بناتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں, تو مشکلیں حل کرانے کا تصور رکھتے ہیں. کتنا ظلم اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایسی مخلوق جو ایک مکھی سے بھی زیادہ عاجز ہو, جو حقیر ترین جانور ہے, یعنی اور گندگی کے اندر آلودہ رہتا ہے, ایسی چیز کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتے اس چیز کو پیدا کرنے. پیدا کرنا تو تخلیق تو بہت بڑی چیز ہے, یہ تو صرف اللہ کا کام ہے تخلیق کرنا. وہ تو اتنی قوت بھی نہیں رکھتے کہ مکھی اگر کوئی ان سے چیز چھین لے تو اس کو واپس لے سکے. فرمایا چاہنے والا اور جس کو چاہا گیا ہے دونوں کمزور ہیں. چاہنے والا سورت میں یہ عبادت گزار ہو گیا اور چاہی ہوئی چیز وہ معبود باطل ہوا, یا چاہنے والا وہ معبود باطل اور جس کو چاہا گیا وہ مکھی جو چھین کر لے گئی ہے, دونوں کمزور ہیں. اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے چھین لے, ایک مکھی سے کوئی چیز چھین لے, وہ کیا مشکلوں کو حل کریں گے, حاجت برداری کریں گے, اور کس طرح وہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے, پریشانیوں کو دور کریں گے, بیماروں کو شفا دیں گے, یا ترقی نزل ان کے ہاتھ میں ہوگا. یہ سب باتیں تو اللہ کے قبضہ قدرت میں. سو یہ مثال اللہ تعالی نے بیان فرمائی. ادنا اور حقیر جانور ہے مکھی, تو جو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں, یا جو مکھی پر جو کسی بت پر یا کسی چیز پر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے وہ اس کو مکھی اگر چھین لے تو اس کو واپس نہیں کر سکتے, تو وہ معبودیت اور خدائی کی کرسی پر ان کو کیسے بٹھاتے ہیں. کتنی بے حیائی ہاں اور حماقت اور گستاخی ہے اور شرمناک بات ہے. مکھی کمزور جانور ہے, لیکن یہ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ اسنام پرستی کرنے والے, بے جان چیزوں کی پرستش کرنے والے, یہ تو اس سے بھی زیادہ حقیر ہیں. اور جو جاندار ہیں ان کے اندر اختیار نہیں ہے. آگے اللہ نے دوسری بات فرشتوں کی بیان فرمائی ہے, وہ بھی مثال بنائی. مقرب ترین ہستیوں کے کو بھی اختیار نہیں ہے کسی کی حاجت برداری کر سکیں. تو فرمایا دیکھو چاہنے والا اور جس کو چاہا گیا ہے وہ کس قدر بودے اور کمزور ہیں, اور کیسا غلط تصور رکھتے ہیں. یعنی اللہ نے مثال بیان کر کے ہی شرک کرنے والوں کی بیوقوفی اور حماقت کو سمجھا دیا. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے نئی عظمت کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی عظمت، اللہ کی تعظیم نہیں کی. تو ایسی چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک بنایا کہ جن کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو عاجز ہیں، مکھی سے بھی زیادہ عاجز ہیں، اور جو تخلیق کے مالک نہیں ہیں اور اختیار نہیں ہے ان کے پاس. تو ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ جنہوں نے شریک بنایا، انہوں نے اللہ کی کوئی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے. یا قدر اللہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، معرف اللہ حق معرفتی، نہیں پہچانا انہوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ اس کی پہچاننے کا حق ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ عظمت والا ہے، بزرگی والا، اختیار والا ہے، تخلیق کا مالک ہے، رب ہے، اور الوہیت کے منصب پر وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا جیسا کہ حق تھا پہچاننے. اسی لیے حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا یمن، تو فرمایا تھا وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا. فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ، جس وقت وہ اللہ کو پہچان لیں گے پھر ان کو یہ کہنا کہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض قرار دی ہیں اور زکوٰۃ اور روزے فرض قرار دیے ہیں، حج فرض قرار دیا. یہ لفظ آتے ہیں اذا عرف اللہ، یہود بھی اللہ کو نہیں پہچانتے، نصارہ بھی نہیں پہچانتے. پہچانتے تو ہیں، ہندو بھی پہچانتا ہے، یہود بھی، نصارہ بھی، مجوسی بھی پہچانتے تو ہیں، سارے ہی پہچانتے ہیں، لیکن پہچان سے مراد صحیح پہچان نہیں، بلکہ یہ حجاب سوء معرفت میں مبتلا ہے. غلط پہچان جو ہے مفید نہیں ہے.